हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, चौथा भाग। इसमें दूसरा अंश प्रकाश और कार्बोहाइड्रेट। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर पदार्थों के साथ मिलती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ साथ ऊर्जा भी पैदा होती है। एनर्जी एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है छिपा कार्य, क्योंकि ऊर्जा के कारण ही कार्य संपन्न होता है। ऑक्सीजन और शरीर के पदार्थों से मिलकर जो रासायनिक ऊर्जा पैदा होती है, उससे हम अपने दिन भर की गतिविधियां कर पाते हैं। प्रीस्टले के समय में वैज्ञानिक ऊर्जा के बारे में बहुत कम जानते थे, पर बाद में उसके बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा। अगर ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं के एक साथ मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में ऊर्जा भी बनती है, तो फिर इसकी उल्टी प्रक्रिया क्या होगी? क्यों ना ऑक्सीजन बनाए और फिर उसे हवा में छोड़े? बाद में वैज्ञानिकों को पता चला, इस प्रक्रिया में ऊर्जा की स्थिति भी उल्टी होगी। ऑक्सीजन बनाने में ऊर्जा लगेगी, इसलिए अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से ऊर्जा जरूर मिलती होगी। उन्हें यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एक डच वैज्ञानिक जान इंगेनहाउस ने इसका उत्तर खोजा। पेड़ पौधे किस तरह ऑक्सीजन बनाते हैं, वो इसका अध्ययन करता रहा। एक 1779 में उसने पाया कि यह प्रक्रिया सिर्फ धूप में ही होती है। अंधेरे में पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। सूर्य की धूप में ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग कर पेड़ पौधे वे जटिल पदार्थ बनाते हैं जिसे सभी प्राणी भोजन जैसे उपयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन का भी निर्माण कर पाते हैं। सरल चीज़ों से जटिल पदार्थों के निर्माण को वैज्ञानिक सिंथेसिस कहते हैं। यह एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है एक साथ लाना। जब सूर्य के प्रकाश द्वारा यह काम संपन्न होता है, तो उसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश द्वारा एक साथ लाना कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पृथ्वी पर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसी से सारे भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो मनुष्य समेत सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य होता है। पर कार्बन के अणु कहाँ से आए? यह प्रश्न अभी तक बना था। पानी से तो केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही मिलती थी। 1782 में पहली बार एक स्विस वैज्ञानिक जीन सेनबेहे ने सुझाया कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की ही कार्बन का स्रोत होगी। 1804 में एक अन्य स्विस वैज्ञानिक निकोलस थियोडर सोसुर ने हेलमोंट के प्रयोग को दोहराया। उसने बहुत सावधानी से पौधे को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी सप्ताही की, हरेक की कितनी मात्रा खर्च हुई और पौधे का भार कितना बढ़ा, यह भी उसने मापा। उसने दिखाया कि पौधों का पदार्थ मुख्यतः कार्बन और पानी से बना होता है। इस प्रकार से देखने पर पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस प्रकाश ऊर्जा से भोजन प्लस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, और प्राणियों में भोजन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस रासायनिक ऊर्जा सांस लेना।